اول حامیم حامیم الله پوی کوانه حروفو بیا ترغیب قران تور گئی تنزل کتاب پہلی گلی کتاب جناب اللہ نے شی خالق پرچا الحکیم خوند حکمت ته او دلیل اخلی په اصل داوا باندې خان چې لایک د بلنې الله نه ان فی سماوات و الارض یګر پس باندې پس مکه خامخا دلیل د الله دی والی للمؤمن فرض ایمان او په قران باندې دویم د وفی خلقکم افیدا استادو کې د الله دلیل افاکه یبوسو پاکه یا بوسو چې خورکړي الله من دابتن ته جاندار نه آیات دلائل دي حکم چې یقین کوي وخت لا په لیل او نار ابو بدر د شپې ورځ د درم د اپاګی چې راوړي الله د پر نه بارا مرز کس سبب د رزق او تا د کوي په دې باندې مکان فدو چې دو دینا په دې کوم دلای وتا تر تر یا اپ چلون تو بعد نو کی آیات اللہ قومی آکرون دلائل دا اللہ دا وحدانیت چیو اللہ رمض کئی و اپ قوم لے چاکر پکیوی اس ترغیب لے قرآن تلک آیات اللہ دا آیات اللہ دی لول منگ دیل فتام بالحق چاک کارشی فا بی ای حدیثن فا کم یو کلام بانی فد کلام دا اللہ نا آیات اللہ دی بی یقین کئی چه با قرآن سمدش بلپل سسمشی وی با بل کتاب شده پای سمیه کنه وی با قرآن خونده سمیه گی وی دن پا کتاب سمیه گی اللہ استفهام سر انکار کئی چه با قرآن سمدش بلپل شدش تر سمیه ده قرآن آخریش کتاب لباس پا دیو ٹیکی با بل کتاب نش ٹیکی ده وی لونده کلی فاکر عظیم زجر او تقویم انکر ده قرآن تا حلاکت ده د پاره د هغه درو جن ګناګ درو دي درو کی سي کوي او ګناګار قران نه لکای یسمع ات الله اور دی ات الله چې وسه چې په دی باندې دی په علاقه کې بیان کی ثم سر مستقبل بیا ګر دې ځان غټ کړو کې د قران نه کار لم یسمع تبا چې دې دې ورې دې قران وزیر اور کته فاضاب درناک سره او کله چې پوشي دا آیتون زمانا پیو حکم پیو مسئلہ بانده اون ویده اغیر پتو که بانده اور او پوئی کی دا حکمتو کی پوئی کی چه این اکراتو اسم الموتا آده توکی شروع کی دارانی چه توکی پوئی کی چلکا پدین اغسلی چه دا توکی شروع کی دار پنج پیرو خبری دی او دار گلباریانو خبری دی نولای کلاما دا کدان دیل عذاب درناک مخه ته دی نه جهنم دی او فائده برنه دی که هغه دی کړو په دنیا کې شین څه شي هغه موز هغه عوده هغه روجي هغه منډ تړې ولا متغدو او نه د فائده ورکې هغه چې نیولې دی بېداله مددګاران نه بولا موزونه فائده ورکې نه هغه باباګان او دی ده عذاب لوی فائده بس ورکې قرآن هذا هدن دا قرآن کریم د هدایت کتاب دی هذا هدن مدارک فضل میں لکھی وی اشارتن الى القرآن وی حادا کی اشارتا قرآن تھا وی عدو اللہ علی اپنی بان دلی چیزا قرآن حادا کی اشارت قرآن تھا دلی پدی دے چارو تو نکلی روڑی چو اللہ دے کبور بھی آتی ربی دا پی دلی دے حادا دا قرآن کریم خدا نا دا ہدایت دے بیا وی وَيَهَادَ الْقُرْآنُ كَامِلٌ فِي الْهِدَاءِ دا قرآن کریم کامل پیدا که اوسره چې ماته کامل هدایت بلوشي قرآن ته کیږي کما یقول زید رجل اگر دوی اوسره زید رجل نه یعنی کامل فی الرجولیه لکدن هاذا اودن دا قرآن کریم کامل پیدا کامل هدایت پدې بلوږي ولذین کفروا آقادان چه انکاریو که پاید تون را فول بانده انکار تو کرده باید ابو جاورم انکارو که اگو اینا منم ابو منافقانم انکارو که اوی من عملو نکم او تو مسلمانان انکار کهی زکی اینا اکشان زکر عمل بین کهی ولدن کفرو بیاد را بیم آقادان چه انکاریو که پاید تون را فول بانده دی لا عذاب دے دا عذاب دردناک دا او سلورم دلی اللہ عذاب دے سخر لکم البحر کتاب اکڑ تازہ دریا دے پار تیروانی کشتے پر دیگی بکم دار لہا ادے پار چولٹوی تازہ من فضلی درس کے اللہ لنا اخام غطا شکر رکی دا اللہ دے نعمت اس پیندم دے وسخر لکم ما فی سماواتی اتاب اکڑ اللہ سفر آج اسمانو کری آغا جبزم کی جمعی منو دا ٹول دا اللہ ندی اے تقیدو جمعی منو دا اقیدو دا ٹول دا اللہ ندی دیکھ دا بابا نیشتے دا بلچا نیشتے دول دا بل عبارت کوئی انہ فی دا حرکلا آیات یکن پر یہ بیان کے خامخات دلائل دی دا اللہ دی والی قل لقوم یتفکرون آقوم لچ سوچ کے دا اللہ کتاب کے اس طریقہ تبلیغ چی بائیکاٹ لگے قل للذین آمنوا وقسم تا چیمان روڑے پا قرآن باندے قرآن تناس دی و تو یغفر للذین لا یبدون ایام اللہ چی مخ دیڑی دا قسم تا چی عقیدت ساتی دا عذابنو دا اللہ چی اللہ دا عذاب نیری کی قرآن تنکی دی نو مخ دیڑی دا مانا چی قرآن تنکی دی دیلو بخنا باڑی لیجدہ مخ دیوارا ہی دے پار چی بدلور کی اللہ یا قوم تا پتاب دا چی دے کون کی چی دے لبدلور کی دے بائی کارٹ وغی لبدلور کی دے مخالفت دے قرآن بائی کارٹ تو کا چی لب صدا ملوی تالا جرم لیوشی من عبل صالحانا چاچا عملو کنے قرآن ازدہ کبلتے ہو نفائدہ دے دار تا دکا عمل دے وکی بل نو گرے نمودو دے رجوع دے زکاتوان دی وقت دک کامر دو قرآن دا چاچی عملو کنے نفائدہ دا دانتا ومن اتا او چاچی بادو که قرآن تکینا دیتے اصاوی چاچی باد عملو که نصدای دا پدا باندی بیارم سازتا ترجون واپس بکر شئی ولکن آتینا من اسرائیل فرکسر رکرم بن اسرائیل تا الکتاب الکتاب توران پر حکمان آ پیغمبری اور حکمان اپوا ونو پیغمبری اخراق مر کردی تر فاکیزا ہونا حلال ندر وفضلنا ور العالمین اور اکرمی دی و مخلوقات اقبل زمانی پس بند پس سبب دا کتاب ور کولو اپا سبب دا توحید دانش پر طول مخلوقات ہو طول مخلوقات نبی علیہ السلام نے صحابہ ہوں دی نپا صحابہ ہوں چلو پا منگو مو چلتا حمدہ منگو موحیدینو اما شرکانو واتے نام اور کرم دیتا بینات میں آمرے واتے دلائل تخبر دینا انہیں خلاف ہونکا پہلے توحید کے مگر فردان چراغ دیتا علم خلاف ہونکا بغیان پہنا دو جید زدیتا ہے پہ میں فردان اکبر رسو سران اسو ما اکبر رسو سر پزد دی وی مڑی اور ادا خلاف کئی او حیات الانبیاء شتے ان رب خیر خودی بینا ہم یقین رب تا فیصلہ بوکی پر میں دیکھو فراد دکھے ہم پا دکیچ دیکھ فکے آئی کے اختلاف کا ان کی تو ما جاننا کا دا اس اصل مسئلہ دا اصل شبہ دائی جو بیاو کر دو من تالا چار کل اچھ دائی اختلاف شروع زد شروع کا وہ زڑو ملیان زد شروع کا سم جاننا کا بیامیو کردو تا پشری پیو شریعت بانی من امر دخ پل دینا پیو صاف لار بانی دخ پل دینا فتح بیا نو دی پتر روان شا زمان شریعت سش دو دی کنا قرآن دو دی پتر روان شا ولا تدرو هوا اللہ دینا امدتا تابداری مکو دا خواہشات دا آکا دا چیم لارم چن پیگی چاہتا تو قرآن سے بل سراورا دا ہی خبر ممنا ہو جاہلان دی انہم یقین دا جاہلان چلی لئی انو ان کا ملالا جمشے فائدہ نشدر کرتا تھا دا عذاب دا اللہ نسے شے یقین ظالمان بادے دے دوستان دا بستا دوستان کی گنا اور اللہ دوست متقیان دے بیا ترگی قرآن تھا ہا دا قرآن کریم بسارو لینا تھا در ناگانی دی دا زڑا دا فارد خار کھڑا پر روخ حیدات و رحمت اللہ قومی یقینوہم آپ قوم لچے یقین کہتے ہیں اللہ پہ کتاب باندے خود بیا زجر مکیلوں تا ام حاطب اللہ دینا آئے گمان کیا کہتا اجتر حسیات اجتر میں اکتسبو چوئے اکڑا گناہونا گناہونا قرآن تکینا سا نو ګومان کوي دی چې ان جلل هما چوب ګرځو دی په شان کزان چې ایمان له مثلا او ایمان قران عمل وکنه کې او شان دی نه نری ثواب ما یم برابر دوی ژوند مو ایدینو امر دوی ایدینو یمانا اله برابر دوی ژوند مشرکانو امر دوی مشرکانو موجه ژوند دې فائدہ نه د خلکو ته خیرت ای اچه بڑشه وی ده نو فائدہ نه په قبر باندې رنګانی قبر رنګان راځي او په قبر رحمتونه وریږي امر شوی شاګردان لګیا دي برابر دوی خلکو ته خیرت ای شیخ مرشه وی وفات شوی ده شاگردان لے پیاری پر دنیا پر درگنو چھے جوان دے و خلق تے خیر رسو اچھے مرشے و خلق تے خیر رسو او مشرک چھے برابر دے جوان دے مشرکانو پر جوان پاند فلیت تے شرکیات خوری بیدات خوری خلق دے قرآن نرکی او پاس دے مردم پاند فلیت تے شاگردان فلیت تے خوری خلق تا دا غاق گندون خلق تای پوش غلط اخیلی یادوی مانا چھے ثواب استفامیشی برابر دے جواند مشرکان و جواند معاہدین و مماتو امرد معاہدین و امرد مشرکان برابر دے ندی برابر سا ما اخدمون دیر بد دے چھتے ہی فیتر لکے چھو ٹول مسلمانان دی اوش بگم داری افید اکری اللہ اسمانو از مکہ بن حق چی اخکار شی ولی تجھ دا کل نفسی نا ارے بر چی بد دور کشی ارے نفسا پاغمان چکڑی ہم لاؤ دمو دی طرف زیادتی نہیں شکیلے او بیا دا جو مشرکان تھا افرید من تخدر لاؤ آیت وینی آتھڑے چوینی اوخ پلا جترا پر خواہش سور پرخان تریالیس کم دا شانتیر شو حدیث کرا دی ما عبدا تخت سمائی الہم ابغد الاللہ من الہوا دا اسمان دلان دی پالیہ باطلہو کی در طول نا زیاد چا اللہ تبت لگی دے اگا الہ کم دے اگا خواہش دے دکہ در طول شرکات چا تکی گی در خواہش دے جی یارا کی دیشی وی اولیاء دی کنا کی دیشی جوان دی کی دیشی جاتا ہے داتا گنج بخشی اکی دیشی فائدہ نکان را کی داتا خواہش دے غم کی دے خواہش دے لئی دین تباکا یارا وی اڑم واری کنا رومر خیرات ہوں ٹھیک دا وی دلیل فیش دا ثبت کار خونده ده کنن و دا استانه باری کنن یرا خانده که وی اڑا می باری وی ٹھیک دا غلط بای خوزم اڑا باری کنن خواهش می باری چه بگه دی جوگا گوما چه سورا پا دی ملک تبایی کی گی پا دیدی سر دا طول دا خواهش تابی داری دا حدیث کرا دی الکی تو من دا نفسو و عملا لی ما بعد الموت و الفاجرو یا والعاجرو من تبا ہوا و تمنا اللہ دو جل او خیار تڑے آسو دے دا نفسو چپل نفس تابی کر دا اللہ دے کتاب پر غمر سنا تو او عملو کر آگا جوان لچا دا مرن بات کم جوان دے اول آجدو او کمکر آتو اتبا ہوا چپل نفس تابی کر دا خواہش ابیا تمنا کئی جذبہ جنت تا دمانو افرایتم اخبر را کئی امینتا منازو اتقدا الاؤ چنیول اخبر خواهش اوا اخبر جنیول اخبر اجت روا اخبر خواهش لرا وازل اللہ و العالمین او گمراہ کردل اللہ سرد علمنا سرد علمنا اللہ گمراہ کردل چنی خواهش تابیش ملاسب نیل محسرو او گمراہ شد خواہش داو جدا ماں دلوے مطر تھی اپائی کے پیسے ہو گٹم خیڑے رہے جدا ماں بیا لین کول دری رہ سرا او ہر کار اج دا سما سرد مچو او دارنگی انگلینڈ تا پکزم چکر ہو ماں او دارنگی دل تر تر کلی موٹر ہی پوشی تو سرد علم گمراہ شا وازو اللہ اللہ او گمراہ کردل اللہ حلال میں سرد علم نا وختم اللہ سمری امر اللہ د په وګون باندې ته تاسو خبر نه رسی سم وقال وی په ورځ باندې اگر ورې پسترګو د باندې فردې نو څوک د چلار به خېنی تا من بعد الله پد مهر د الله نه څوک دې شي په لار کو دې چې ګمراه شه د خوښ ته به شه اوس تاسو میګی ما چې پلان کې پسنګ شي ما څنګه پسنګ شي او خوند واغسته د پیسو او خوند او د چکرو اوس کله نو بلا پیسې ګټي افلا تذکرون اول تاسو فن اخلي زجر په انکار د قیامت وقالو وایي چې کله دنیا فرض شي نو بس بیا د قیامت نه منکر شي او وایي دا دنیا فرض دا خواهش تابع نه ده دا مګر ژوندل د دنیا نه ګوره کنه اوسه اخرت له خوده نشته تشه دنیا نه که بام وایي په پیسو ده بیا نو که امامتي ده په پیسو وګه تقریر ده په پیسو نو کای ته لاړ شي نو هلته چاندي کوي پیسې پیسې هر ځای پیسې پیسې ځکه دی خو دا بل ژوند بیا مړي مني نه نه هوایي دی نه ده مګر ژوند د دنیا ده دي که عیاشو کوي وایي نموت مرو ژوند دي کوي نه مړی نه دا کوي مونږ مګر مرو د دنیا دا وایي دغه شان دی بس بوډاګان ژوند دي واړه پیدا کیږي انشته دی په دیوان سیرم انی دی مګر اټکل یا نه او کله لوستې شي په دیوان څنګه آیاتونه واضح نو نوی دلیل دی مګر دا چې وایي راولای زنګ مشران کچاري شي مشران په پیتله کوي د مشران په خبره پیتله کوم وستدورم دلیل وم دلیل وا الله ژوند کی تاسو او بیا مړ کی تاسو بیا به جمع کی تاسو پر د کیا جمع کی تاسو اگر وس کی پر د قیامت کی چې شری په دې کې لیکن زیاد خلکو نه پی کی او دا توحید ولله ملک السماوات والارض او خات الله فی اختیار کی اسمانات مکه اپار کی چوبد قیامت فدار کی یخسر المبتلون تاوانی بشی باطل فرس اموتا بید هوا اگر چیز ار کار دنیا را فارکو دوتاوان نیشی تقویب اخروی اوینی با تو هر اومد پڑو بخبراتا هر اومد را برل بشی لا کتابیا اول نامی لاغتا او بیلشی چنان را دی تجدانا تا قصدا در کلشی برل در کلشی دا اگر چنان تو کل ها دا کتابنا دا عمل نامه دنگ دا دن کتاب احساس عمل نامه دا یا تقالیم بالحق بیان که فتاد بان فورا فورا اینا کنه کننو مگا چی نکل مگا اغشتا تو کن اللہ خو ننکل فرشتی نکل خو اللہ و دا نسبت زانتا کن تقید اللہ پو کم بانشو اللہ پو کم نکل فاما اللہ دین آمن بشر غرچا کتانی آمنو چه منلی و مثلا چه فتح الله مخلص اللہ دین منلی و مثلا چه لاک دبالی لاک دبالی والا دی آمال کرن ایک دائی خلق دو بیان کری موا و دا نبکی دیل را رب دی فقف الرحمت کی جنت بیدا نکی دا جنت دا نکو جنکو دا کامیاب اخکار دی او تاقی ممکنو تا ار جا کتان چه انکار اکرو دا قرآن نا انکار اکرو دا مثلی نا و تا بویل شی افرام تا کن آیاتی آنو دم آیاتو نیچه رستیش پتاد بانده و تا زان غرد گرنلو و ایتا دو کن مجرمان مجرمان تا قرآن تا نکی ناسی سلویق فندوس رسال آخا که پیدش پک گینٹی و گینٹی دو قرآن درس کی دو او تا باوری دو اکی ناسی نا تا تا پتاو او زجر منکرم دا خیامت تا بیا او کل چی ویل شی یقینا وعده دار لار اختیار و قیامت کله چې به ویلی شو چې یقینا وعده دار لار اختیار او قیامت چې شک نشه په دې وی به تاسو موږ نه پوهیږو چې څه ده قیامت ان دونو موږ یقین کوو مګر ګومان ان یو موږ یقین کوو کې ان دونو الا ظن بعد هر مارګ موږ ګومان نه کوو مګر ګومان نو دا هو استثناء د نفس د شي نه دا خو باطل ده او دا خو کلام طویل ده او خشوه ده لکه او تاوی ما ضربتو الا ضربه ما نو والم کنو چه والم ده سما او سما چه والم کنو ما اکلتو الا اکلا ما نو خوالم کنو خوالم ده سما ما درستو الا درس ما درستو که مگر درس چه میکنو ده سما سمجھ درد بکڑو و دارنگ دیا ہے اثر کے منگ داو طریقہ دا استخدام حل کرو یو علم تیرشا امام مبارد دا دیلوی علم تیرشا امام مبارد خلق ده مبارد وي مبارد او ايخو ندا مباردو دبا کلام کٹکو تبرید وي کٹکو لتا دبا ده مقابل کلام کٹکو داغه دلیل به کٹکو دتر چا مناظران شکو امام مبارد المتوفا 260 هجری اغا دیده بانه اغا وی ویده چه کم دیده که رومی دوان نمراد یقین دی ازوان پر ماند یقین را دی وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة من الأزوان أزوان بما أن يقين في سورة البقرة سودا تير شوي ودارك دلتا ما إن أظن من يقين نكو مگر گمان يعني يقين نشا يو خيال شت يو كيدي شي أني من يقين كون كي وبدا لهم سيئات ما عملوا او سرگرم و شدید فارا بعدای داج نی کرو دی خواتوس خام علوی کرن داوش چه دا قرآن خلاف کم کتابون شایع کردی او آقا بیانی او دارن کم شرکیات و بیداد کهی او کم ارسون که بیداد نکهی دی خواتا خام علوی کهی بایی دا دی با دی با تخکارش با قیامت شدا بدا ملو او خدای نمان دید خواتا خام علوی و با دارا ما اخکارا و شدید فارا بدی دا آقا دی کرو او واقعی بش بده ایمانه صدا داغ چه پر توکی اونکه قرآن پر توکی کاری کنه چه دیده شمار کلوم پر کرده گران ده هم دیده تش قرآن وردی وقیل الیوم ها او بیده شنان را دیه پریم خوده ای تعدب پر رحمت نه لگه چه کتاز پریم خوده هم ملاقات نه ملاقات رستا و چه داده دل تیاره نکو قرآن تا نکی نستی ازای ساتو ورده انیش از تعلامین ناتر توکیم دادی دالکوم دا کرنگی و تاسو مو معذب بیان کو پدیو جما تاسو نیولو آیتون دا اللہ ٹوکی عمل دنو کو ادوکا کے چولی تاسو جواند دنیا دوکا کے چولی تاسو دا جواند دنیا پا دنیا میں انشاء دنیا لامنڈی تڑی وی مول دیم پا دنیا کو قرآن دی پا دنیا بیانو بانگ دیم پا دنیا وی وشه امامتیم پا دنیا ارد پا دنیا دنیا دنیا که دو کشوی فالیو من لاخر جون میره پدنه را دینه بشی و تیده جانم نه آنه با دایی ملامت منظور کرشی او داور توخی ده اخی رکی فالی اللہ الحمدو خواهد اللہ لدی تیفتن دو خدای تو چی رب دم مالک ده اسمانو ده مالک ده مگره مالک ده طور مخلوقات ده او دی اللہ علیہ لوی دا پاسمانونو که او پاسمانکا که لائک دو لوی اللہ دے او دا اللہ غالب دا خواند حکمتا نو پدی که اللہ سما شباو چی منگا ٹھیک دکو چی منگ سب منگا زور دین دے او منگ سر علماء دی لوی دے منگ سر فقہا دی منگ سر جگلی محادیسین دی او منگا کارخانی دی لوی مدرسی دی او منگ سر مبتی ازم دی دی آتا تا رو ماشومان دی من جواب آتا مرکار که سو من جالن ناکالا شریعت من الامر فت طبیعا ولا تا طبیعا والا دیل امینون دالست شو بی انشاءاللہ نور بیو چوٹی دا خواب